دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جب جانور ذبح کرے تو اس وقت دل میں کاش یہ بھی احساس ہو کہ میں اپنے نفس کو نفس امارہ کو ذبح کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے بہت ستایا. ہم لوگ جب رمیے جمرات کرتے ہیں شیطانوں کنکریاں مارتے ہیں تو اس وقت بھی اسلامی بھائیوں کو میں یہ ذہن دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کنکریاں جب, کیونکہ یہ ستون کو ہم کنکری مار رہے, شیطان کو ڈائریکٹ لگ تو نہیں رہے لیکن شیطان اسے ذلیل ہوتا ہے. جیسے کہ وہ کسی صدر اور وزیر اعظم کے لوگ خلاف ہو جاتے اس کا پتلا جلاتے ہیں تو اس کو حقیقت میں آگ نہیں لگتی لیکن جب وہ سنتا ہوگا تو اندر سے جلتا تو ہوگا نا, میری یہ تذلیل ہو رہی ہے. تو اس طرح شیطان کی اس دن تذلیل ہو رہی ہوتی ہے اور یہ مطلب سنت ہے ہمارے لیے, سنت ابراہیمی ہے. سرکار نے بھی ایسا کیا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب یہ کہ اس کو کنکریاں مارتے وقت ذہن میں یہ بات بھی کر لے کہ میں, مجھ پر جو شیطان مسلط ہے اس کو کنکریاں مار کر بھگا رہا ہوں تو یہ اچھا ہے. اسی طرح مینا میں جب قربانی کے لیے ہمارے صاحب بھائی جاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں ان کو ذہن دینے کی کہ بھائی میرا جانور جب ذبح کرو تو اب میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں مینا جاؤں اور جانوروں کو ذبح کروں, اب ہمت نہیں. تو میری طرف سے مطلب یہ بھی نیت کرنے لگا ہوں الیاس کے نفس کو بھی ذبح کر رہے, ہنستے کہ میرا نفس تو سب سے تگڑا ہے, کہ میری عمر کے حساب سے میرا نفس بھی تگڑا ہے, بہت موٹا ہو گیا ہے, اس کو تو مطلب زیادہ تیز چھری سے ذبح کرنا چاہیے بلکہ باندھ کر ذبح کرنا چاہیے. چھوٹا بکرا ہوتا وہ تو آسانی سے قابو آ جاتا بغیر باندھے کے, بڑا بیل ہوتا ہے تو اس کو تو باندھنا پڑتا ہے. تو اپنا نفس جو ہے وہ کوئی بیل اس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, اتنا موٹا اور تگڑا. تو نفس کو بھی بہرحال ذبح کر دینا چاہیے, نیت کر دینی چاہیے کہ اس نفس ظالم نہیں تو ہمیں مطلب تباہ و برباد کر رکھا. اعلی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحدیث.